U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Ovo je naš menedž i mi drugog menedža nemamo. Put vjernika. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika. Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. I novota nikada ne može voljeti niti voli sjedbenika istini. Pa kaže šta više govori o novotarima. One koji slijede sunnet često više mrze negoli jevreje i kršćane. Istinu je rekao ovaj imam, rahimehullahu ta'ala. Mi to, tako nam Allaha, često puta osjetimo na svojim kožama. Osjetimo mržnju od određenih novotara koji ne mogu da prikriju u sebi, nego je čim ih zapadne, oni to ispolje prema nama. Ako se sa ovakvima moraš susretati, kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, pokušaj da kaže to bude kratko i lijepo i da ne ulaziš u rasprave s njima i kaže da ih izbjegavaš na vješt način i dovi Allahu da ti pomogne da ih se što prije riješiš. To su oni sa kojima je druženje čista propast. Oni su poput otrova. To su novotari koji odvraćaju od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su oni koji proglašavaju sunnet novotarijom, a novotariju sunnetom, takvi mrze nosioce sunneta. I sa takvima je zabranjeno svakom nosiocu istine da se s njim druži. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خاليا. I nije čudo, ali nama često puta bude čudo kada čujemo, kaže, puko džemat popola, bilo i 70, sad i 20. Allah subhanahu wa ta'ala hoće čisto. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, ne zanima brojka. A i nas, šta nas briga brojka? Ja munadiki bi kalbin, atkalatun naima, fa aratajfa ki hauli, sati'an kan najira, lasu aša min namati. Pa kaže Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, kaže, ko uvede novotariju u islam i smatra je lijepo, taj tvrdi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pronevjerio poslanstvo. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega slavimo i njega veličamo. Od njega uputu i pomoć tražimo. I koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, nećeš naći nikoga da će ga sa pravoga puta skrenuti. A koga on subhane i svoje pravednosti ostavi da luta pod tminama nevjerstva, nećeš naći nikoga da će ga uputiti na pravi put. Svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu čistu porodicu i na njegove časne ashabe i na sve mu'mine koji ga slijede do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala šalje nam poslanika kao milost svim svjetovima, pa kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A mi smo te, o Muhammede, poslali kao milost svim svjetovima. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje, braćo moja, kada bi brojali, tako mi Allaha, ne bi to niko mogao da uradi. Hvala Allahu na najvećoj blagodati koja se zove uputa. I to je zaista najveća blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala može dati nekom robu. I to Allah subhanahu wa ta'ala daje samo onima koje on voli. Daje im tu hediju na dunjaluku, da bi zaradili dobro i da bi lijepo živjeli i na dunjaluku i da bi jeli na ahiretu bili spašeni. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na ovoj blagodati mesdžida i hvala mu na ovoj blagodati našeg minbera. Mi često puta, braćo, nismo svjesni te blagodati. Tako vam Allaha, sjetite se prije nekoliko godina, dok smo išli i tražili lijeka za svoja srca i da svoje uši napunimo nekim hajrom, mogao si da nabrojiš na prste ruku gdje možeš čuti hudbu, a da se iman poziva na Kur'an i na sunnet. I zato kažem, često puta nismo svjesni ove blagodati kojom nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Braćo moja, u istom ovom trenutku mnoga naša braća, kaže braća, ne uživaju ovu blagodat. Ovoga trenutka naša braća, jeli, nemaju blagodat da sjede, osim što sjede ispod novotarskih minbjera. Ovoga trenutka oni slušaju nasihate i slušaju savjete od onih koji se ni manje ni više nego bore protiv sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A isti ti kažu, jeli, da su nosioci istine i da su nosioci sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a pristali su za novotarima. Zato svako onaj, braćo, koji je svjestan, jeli, i svjestan je blagodati da ga je Allah subhanahu wa ta'ala uputio, jeli, podučio ga sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mora tu blagodat dobro da čuva. Pa ćete vidjeti čovjeka, običnog dunjalučara, kada ima nešto od dunjaluka, recimo određenu svotu novca ili određenu svotu zlata, on dobro to čuva i dobro to svaki dan prebrojava i provjerava da li je to njegovo, jeli, što čuva sigurno, da ne bi došao neko da mu to oduzme. I zato svako onaj ko je svjestan šta znači uputa i šta znači slijeđenje sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mora svoju vjeru da čuva od svih natruha, od svih bolesti koje mogu jednoga dana da ti naštete tvom menheđu i tvojoj vjeri. Taj koji je to shvatio treba da se kloni svakog onoga koji bi mu pokvario njegovu vjeru, koji bi mu ubacio nešto što nema uporišta u Allahovoj knjizi niti u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato jedan od časnih prethodnika od selefa je rekao jedan nasihat koji mi često puta ne primjenjujemo u svome životu, jer osilimo se, jeli, onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao u naša prsa, a to se zove iman, pa mislimo da smo jaki, a bolji braćo su se od nas čuvali. Pa je rekao rahimehullahu ta'ala, čuvaj se, kaže, razvratnog i oholog učenjaka i čuvaj se neukog pobožnjaka. Jer, kaže, ova dvojica su, kaže, slični onima koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Fatihi, koju svakoga dana na svakom rekatu musliman mora da uči. Kaže, prvi podsjeća na one koji su na sebe srdžbu izazvali. A ono što je ispravno od tefsira jeste da su to Jevreji. Jer Jevrejima, braćo, nije nedostajala istina, Oni su je dobro znali i bila im je jasna, ali su zbog svoje oholosti, jeli, i onoga što su nosili u svojim dušama, jeli, nisu htjeli da slijede sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kaže, što se tiče ovoga drugog, jeli, ovoga neukog pobožnjaka, kaže, on je sličan onima drugima koji su htjeli da radi, a u tefsirima se spominje da su to bili kršćani. Pa kaže, ovaj neuki pobožnjak, kaže, on hoće da radi, ali nema znanja, pa je opet zalutao. Upozoravajući na opasnost novotarija, o kojoj ćemo danas, Allahovom voljom i dozvolom, da govorimo, jedan od imama ovog umeta, Sufjan es-Seuri, upozoravajući, jeli, ehli sunne vel džemat, koliko je opasna novotarija, je rekao, rahimehullahu ta'ala, kaže, iblisu su draže, jeli, novotarije, negoli da čovjek učini veliki grijeh. Subhanallah, zbog čega je to tako? Zato što svaki musliman, ukoliko učini, braćo, veliki grijeh, bit će mu tegoba zbog toga, pa će se vratiti i pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala. A onaj ko čini novotariju, nikada se neće za nju pokajati, osim koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, jeli, i vrati ga da se pokaje. Imam Šeukani, rahimehullahu ta'ala, govoreći o odnosu između sljedbenika sunneta i sljedbenika novotara, objašnjava nam jednu situaciju koju mi često puta osjetimo na svojim leđima. Kaže, neprijateljstvo između onoga ko slijedi vjeru onakvu kakva je objavljena, čistu i nenatruljenu, kaže, i između onog ko u nju unosi novotarije, je jasna kao sunce. Ovo neprijateljstvo mora da bude, kaže, zato što prvi mrzi drugog zbog njegovih novotarija, i osnova je da svaki čovjek koji se drži sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne voli novotariju. To mu je njegovoj duši mrsko, a poslije ćemo da objasnimo i zbog čega. A kaže, drugi ne voli ovog prvog zbog istine, i novotar nikada ne može voljeti niti voli sljedbenika istine. Pa kaže, šta više, govori o novotarima, one koji slijede sunnet često više mrze negoli Jevreje i kršćane. I istinu je rekao ovaj imam, rahimehullahu ta'ala, mi to, tako nam Allaha, često puta osjetimo na svojim kožama. Osjetimo mržnju od određenih novotara koji ne mogu da prikriju u sebi, nego je čim ih zapadne, oni to ispolje prema nama. Kao o svemu Allah subhanahu wa ta'ala jeli podučio nas je kako treba jedan musliman jeli da se ponaša i kako treba i s kim da se druži. Pa Ibn Kajim, rahimehullahu ta'ala, nas je podučio o četiri vrste ljudi. Jeli, te četiri vrste ljudi sa kojima se mi stalno srećemo. Kaže, prva grupa, to su, kaže, oni koji svakodnevno, jeli, kojima se sa svakodnevno moramo družiti ili bi trebalo da se družimo. I kaže, oni su nam, našim dušama, neophodni kao što nam je neophodna hrana. To je istinska ulema i oni istinski sljedbenici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I njih je u svim vremenima, braćo, bilo jako malo. I često puta su ti nosioci istine bili pojedinci koji su u svom vremenu i u svom vaktu bili guraba, bili čuđaci, koji novotari nikako nisu mogli da ih razumiju. Druga skupina ljudi je, kaže, to su oni sa kojima je druženje potrebno kao što ti je potreban lijek. Koristiš ga samo kad si bolestan. Obaviš s njim određenu dunjalučku potrebu i ideš dalje. Treća skupina jeste skupina sa kojima je druženje i boravak s njima prava bolest. Ima ih puno vrsta, kako kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, kao što ima puno bolesti jeli na dunjalu. Neki su jeli lakša i manja bolest, a neki su neizlječiva bolest. Neki su, kaže, poput zubovolje, dok se s njima bolite i čim ih napustiš, taj te bol prestane. Neki su dosadni i glupi ljudi koji ti ništa korisno ne znaju reći, niti te znaju saslušati. Kad progovore, njihove riječi su teške i, kaže, udaraju, jeli, i stvaraju ti bol poput bića. Ako se sa ovakvima moraš susretati, kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala, pokušaj da, kaže, to bude kratko i lijepo i da ne ulaziš u rasprave s njima i, kaže, da ih izbjegavaš na vješt način, jedi i dovi Allahu da ti pomogne da ih se što prije riješiš. Četvrta skupina, to su oni sa kojima je druženje čista propast. Oni su poput otrova. To su novotari koji odvraćaju od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su oni koji proglašavaju sunnet novotarijom, a novotariju sunnetom. I takvi mrze nosioce sunneta. I sa takvima je zabranjeno svakom nosiocu istine da se s njim druži. Rekao je jedan pjesnik, ako čuješ, kaže, da me ko ne valjao kudi, neko ne valjali, to je, kaže, najbolji dokaz da ja nešto vrijedim. Pa ukoliko te takav kudi i priča o tebi, inša Allahu ta'ala, brate, u tebi sigurno ima hajra. Allahov poslanik, alejhi salatu veselam, u mnogim hadisima nas je upozorio i podučio na opasnosti novotarija. Jedan od njih, u kojim je, jeli, hadis je Hasan, bilježi ga Ebu Davud i Nesai, gdje stoji i kaže, ko u ovu vjeru unese novotariju, znači unese novotariju, ili pruži utočište takvo, vidite ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne razlikuje, isti su. Kaže, da Bog da bio proklet od Allaha, meleka i svih ljudi, i mi kažemo amin, jer su zaista to ljudi koji su jako opasni po ovaj din. I vidjet ćete da pored neprijatelja otvorenih kafira i pored munafika, zaista ova skupina ljudi je puno, puno štete nanijela ovoj vjeri. Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu kaže, nailazit ćete na ljude koji će vas pozivati da se približavate, da se pridržavate Allahove knjige. A kaže, a ti isti ljudi su je sami bacili za leđa. Držite se, kaže, znanja onog što znate, što je sigurno znanje. A kaže, čuvajte se novotarija i čuvajte se cjepidlačenja. I kaže, držite se onog islamskog, a to vam je ono što je bilo od prije, što je bilo poznato. Imam Malik rahimehullahu ta'ala nam objašnjava šta znači i koliko je opasna ta novotarija, jeli, da je čovjek praktikuje. I često puta ljudi, braćo, kada im kažete da je određeno djelo novotarija, on miskin, nije svjestan šta je to. I kaže, tu se Allah spominje. Tu se, jeli, spominje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ili radi nešto što je, jeli, on misli da je od hajra. Pa zato je to i Sufjan es-Semri, ono što smo na početku rekli, zbog čega to Iblis voli. Nikada se ti ljudi ne kaju za određenu novotariju, osim rijetki kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao. Pa kaže ima Malik, rahimehullahu ta'ala, kaže, ko uvede novotariju u islam i smatra je lijepo, taj tvrdi da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pronevjerio poslanstvo, jer je uzvišeni subhanahu wa ta'ala rekao, el jevme akmeltu lekum dineku, danas sam vam vašu vjeru usavršio. Znači, ima mali hoće da nam kaže za ovog čovjeka da je optužio poslanika sallallahu alaihi ve sellem, iako je Allah subhanahu wa ta'ala spustio ajete koje će se učiti do sudnjega dana, da je, jeli, ova vjera savršena i ne treba njoj, jeli, inovatora, niti onih koji će, jeli, da je popravi. Kako ćeš popraviti nešto što je savršeno? I kada god diraš nešto što je savršeno, vallahi, samo ga možeš pokvariti. Jer nešto što je savršeno, ne možeš popraviti. Samo moreš, kao što stari ljudi kažu, moreš samo da obatališ. Šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, govoreći, braćo, o novotarijama, kaže, neophodno je da znamo da je i najmanja novotarija, najmanja koja može biti, sa kojom čovjek dođe u vjeri, strogo učinjena haramom. Najmanja, a šta je tek za veliki? Kaže, tako da nema među novotarijama, kako neki misle, da su samo pokuđene. Kaže šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, sve su haram, sve shodno koliko je opasna po vjeru. Fudail ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, jedan od učenjaka ovog umeta, je rekao, govoreći o druženjima sunetlija sa novotarima, kaže, nije moguće da se sljedbenik sunneta druži sa novotarom, osim iz munafikluka. Kako ćeš se družiti s njim? On ne voli Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On ga je optužio da nije dostavio od Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi znamo da je to laž. Mi znamo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hađu pitao te ljudine koji su se ashabi zvali, jeli, da li je dostavio? Pa su mu svi potvrdili da je dostavljeno. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga potvrdio. Ali eto, nađoše se pametni od njih, neuzubila, i jeli, i počeše da ubacaju nešto što nije od vjere. I zato, braćo moja, najveće suprotstavljanje novotarijama jeste da se mi držimo za sunnet. To je najveći stepen suprotstavljanja. Da onaj koga odbaci, da se ti držiš, jeli, za njega. Od znakova odricanja od novotara jeste, braćo, da se umanjuje njihova vrijednost, da se podcjenjuju i da se omalovažavaju i da se otkrivaju njihove mahane. Potrebno je pojasniti ono zbog čega, jeli, mi to radimo. Jeli, da bi se ljudi mogli čuvati i ne pokazivati im poštovanje, kako ne bi obični svijet, jeli, pomislio da su to stvarno nosioci sunneta. Mi znamo da je u ovoj našoj vjeri zabranjeno ogovaranje, ali Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, kaže da ogovaranje novotara, jeli, ne povlači nikakvu kaznu. Hoće da nam kaže da je to obaveza svakom čovjeku, jer se na takav način brani sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato jedan od imama ummeta, Ibrahim ibn Mejsara, je rekao, rahimehullahu ta'ala, ko bude poštovao novotara, pomogao je rušenju islama. I zato, dragi brate, nemoj da budeš ti taj koji ćeš da pomažeš rušenju islama. Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, kaže da su kaburovi sljedbenika sunneta koji su bili veliki griješnici. Znači, bili su sljedbenici sunneta, ali eto, činili su velike grijehe. Kaže da su njihovi kaburovi vrtovi. A kaže kaburovi pobožnjaka, sljedbenika novotarija, su, kaže, provalili. Gledaj ovo, ovaj griješi, ali volio sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i za njih imam Ahmed kaže da su to šta? Vrtovi. A za ovo bio pobožnjak, kaže da su to provalije. Griješnici iz reda, nastavljamo govor imama Ahmeda, griješnici iz reda sljedbenika sunneta su Allahovi štićenici, to su Allahove evlije. A kaže isposlici iz reda sljedbenika novotarija su Allahovi neprijatelji. Mifdal ibn Muhelhel je rekao rahimehullahu ta'ala, upozoravajući kako ti novotar ubaca svoju novotariju, pa kaže kada bi ti novotar sa kojim sjediš govorio o svojoj novotariji, ti bi ga automatski razumio i čuo bi ga se. Međutim, kaže, od njihovog menheđa je, kaže da ti prvo kaže, navede predaju iz sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bombarduje te hadisima, ili ti možda navede čitav lanac, a ti miski možda nikad nisi ni čuo, pa ti kaže tek nakon toga šta, ubaca svoju novotariju, kaže koja će možda da uđe u tvoje srce, pa kad će onda da izađe iz njega. Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala, govoreći o mladićima, kaže kada vidiš momka, mladića, koji je, kaže, na početku svoga stasavanja, znači počeo da sazrijeva, kaže, bude sa sljedbenicima sunneta, nadaj se, kaže, velikom hajru za tog mladića. A kaže, ako ga vidiš sa novotarima, nemoj se, kaže, dobru nadati, jer će, kaže, takav da završi onako kako i počeo. Često puta, jeli, na našim prostorima se dešava da se čak i dersovi, jeli, snimaju i dijeli kako napadaju našu braću i nađu im možda poneku grešku i budu, jeli, jako grlati i jako, jeli, svi se okupe na to da upozoravaju na neku, jeli, možda grešku ili nešto što braća učini. U istom trenutku vidjet ćeš takve, kako fale novotare, kako o njima lijepo govori, neki čak kažu da ih nije, islama ne bi bilo. Upitan je šejh bin Baz, rahimehullahu ta'ala, jedan, jeli, od šejhova na koji se često puta i oni koji nisu danas s nama pozivaju. Pa kaže, upitan je o ljudima uopćeno koji hvali novotare. Kaže rahimehullahu ta'ala, koji hvali, on poziva njima i kaže on je njihov propagator. Subhanallahi azim. Kada su oni u pitanju, o njima se lijepo govori. A kada su u pitanju braća koja pozivaju sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stavljaju se na posebne rendgene, gledaju se posebnim očima i dobro se istražuje šta su rekli, ne bili kakvu mahanu našli i ne bili to sutra ljudima objasnili, ne bili to iskoristili da odvraćaju od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je, braćo, sunnet ovog puta, da su uvijek, jeli, novotari pričali protiv nosioca ehli sunne vel džemata. Ali hvala Allahu, gospodaru svjetova, jer se on brine za ovu vjeru. Da se mi brinemo, davno bi bitku izgubili. Ali on, subhanahu wa ta'ala, se brine. Pa vidimo kontrarezultate. I možda da upitamo puno ovdje, braće, kako su došli kod nas. Kaže, došli su da provjere vijesti. Jer kaže, ono što se o vama priča je jako čudno i jako interesantno, pa Allah subhanahu wa ta'ala dovodi te ljude da se uvjere. Jer, braćo moja draga, onaj ko nema ovakve prostorije, ko nema ovakve mešide, gdje se živi sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on pod broj jedan ne zna kako je to lijepo. On ne zna, on je izgubio ponos. I sjedi i sluša svaki dan novotara koji mu stalno ga ponižava. A jedan je rekao, jeli, mrtvog rane ne bole. Kada umreš, tako mi Allaha, možeš uzeti nož i sjeći čovjeka, on to ništa ne osjeća. Pa bojimo se i za ove ljude da ih je snašao isto. Ne osjećaju oni bolove, zato što nisu ljubomorni na Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nemaju ljubomore, zato što su se uplašili šta će biti sutra i kako će. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi te ljude, da učvrsti naše korake i da nas, jeli, da nas sačuva od svakog ezijeta tih ljudi. Ekulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. www.pautalk.com Soba Food Vjernik. Sejd ibn Anbese rahimehullahu ta'ala nam objašnjava i pojašnjava nam zbog čega kada možda danas sretiš nekog brata sa kojima si proveo možda nekolike godine zajedno, šta se to desi u njegovim prsima pa te više ne voli? Kaže, neće čovjek izumiti novotariju, a da se, kaže, u njegovim prsima ne pojavi zloba prema muslimanima, i kaže, i iz njih izvuče, jeli, povjerenje. Zato, braćo moja, moramo prije svega da čuvamo sami sebe. Moramo da čuvamo svoje jezike, da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne bi iskušao, jeli, sa onim što smo pričali. I zato na ovom putu mora biti stalno iskušenja. Ako mislimo da smo prošli određene fitne i da ćemo sada da živimo normalno, bez iskušenja, tu smo se prevarili. Jer će Allah subhanahu wa ta'ala stalno da iskušava. Svakog pona osob, jeli, koliko je shodno njegovom imanu, a isto tako će da iskušava džemate. I nije čudo, ali nama često puta bude čudo, kada čujemo, kaže, puko džemat popola. Bilo ih 70, sad ih 20. Allah subhanahu wa ta'ala hoće čisto. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, ne zanima brojka. A i nas, šta nas briga brojka? Trebamo da razmišljamo kao pojedinac kako ćemo se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. To kada u svojim glavama poredamo, mi, jeli, za ostatak ne treba da brinemo. Trebamo da se brinemo sami za sebe, da činimo dobra djela, da naređujemo stalno dobro, a da odvraćamo od zla, da imamo lijepo mišljenje o svojoj braći muslimanima, jer drugačije nećeš moći opstati. Moraš svoja prsa da otvoriš prema braći muslimanima, moraš svoj život da posvetiš u pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi našu bolestnu braću i naše bolestne sestre. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oženi našu neoženjenu braću i da pouda naše neudate sestre. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svaki brat i svaka sestra da vrati svoje dugove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi naše porodice, da oprosti našim roditeljima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala i da nas uvrsti u njihove redove, da na našim rukama osjetimo slast pobjede Islama i da našim rukama donesemo pravdu ovim ljudima koji su jeli istrpljeni od strane taguta, koji nemilosrdno uzimaju jeli svoj danak svaki dan na dunjalu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti da na našim, jeli, da na našim jeziku posebne riječi budu La ilaha illallah. I naša zadnja dova je Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimu salat. قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا قلب الرضا قلب الرضا قلب الرضا Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunnetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما صبابوت بيرني الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماض كالسير كالريح كالموت الهدى عاد كالخير gostovani uživo širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće.